مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر الجهاد لقي الله وفيه ثلما او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، صحیح بخاری شریف جو حدیث شریف کی سب سے مستند اور معتبر کتاب ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں یا اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں. جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، گناہ کرتا ہو اور پھر اسے ندامت ہوتی ہو، افسوس ہوتا ہو، دکھ ہوتا ہو کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے روتا ہو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے بڑی نافرمانی ہو رہی ہے، ایسے آدمی پر اللہ نظر کرم فرماتا ہے، اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اسے گناہ کے اثر کو دھو دیتا ہے. لیکن کوئی آدمی گناہ کر کے کہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، اپنے گناہ پر فخر کرتا ہو کہ گناہ کر کے میں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، اور اپنے گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھتا ہو نیکی سمجھتا ہو، اور تو اور اپنے گناہ پر فخر بھی کرتا ہو کہ میں تو ایسا کرتا ہوں اور جو نہ کرنے والے ہیں وہ برے ہیں. فرمایا ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بدترین باغی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دین کا دشمن ہے، اس پر عذاب مسلط ہو گیا کہ اپنے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. آج امت مسلمہ میں بہت سارے ایسے گناہ جمع ہو گئے ہیں جن گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، جن گناہوں کو برا نہیں سمجھا جا رہا، اور امت کے بڑے بڑے پر نور لوگ جو اپنے آپ کو پر نور سمجھتے ہیں ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اس وجہ سے تو کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا، ہر طرف سے پریشانیاں، ہر طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں. ان خطرناک گناہوں میں جنہیں آج نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے، جنہیں آج عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، جنہیں اپنا سینہ تان کر فخر سے کیا جاتا ہے، جن کے کرنے پر اللہ سے اجر کی بھی امید رکھی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان خطرناک گناہوں میں سے سب سے خطرناک جو اس وقت آنکھوں کے سامنے ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی مخالفت ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی مخالفت. یہ گناہ آج امت کے اچھے خاص بارے میں سرایت کر چکا ہے. یہ بد نصیب امت جہاد کرتی تو آج معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی, لیکن جہاد کرنا تو درکنار, جہاد میں اپنی جان قربان کرنا تو درکنار, جہاد میں اپنے بچے بھیجنا تو درکنار, جہاد میں اپنا مال لگانا تو درکنار, میدان جہاد میں جا کے زخم کھانا تو درکنار, میدان جہاد میں جا کے دشمنان اسلام کو للکارنا تو درکنار. آج امت کا ایک اچھا خاصا طبقہ اس جہاد کا انکار کر رہا ہے, اس جہاد کی مخالفت کر رہا ہے, اس جہاد کو کوئی سیاسی عمل سمجھ رہا ہے, اس جہاد کو چند لوگوں کی تجارت سمجھ رہا ہے. کھلے منہ سے جہاد کی مخالفت کی جاتی ہے, دبے انداز میں مجاہدین پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, جہاد کو عبادت نہیں سمجھا جاتا, جہاد کو تقدس نہیں سمجھا جاتا, جہاد کرنے والوں کے مقام کا انکار کیا جاتا ہے, جہاد کرنے والوں کی شان میں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو میدان میں لڑنے والے شہید ہونے والے ہیں انہیں جو مقام دیا ہے اس مقام پر انگلیاں کسی جاتی ہیں. سچ جانیے یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جو گناہ ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے, چہروں کے نور کو چھین رہا ہے, ہماری عبادتوں کو برباد کر رہا ہے اور ہماری امت کی اجتماعیت کو ختم کر رہا ہے. اچھے خاصے لوگ جن کو رونا چاہیے تھا اللہ کے حضور کہ اللہ ہماری زندگی کا ایک منٹ بھی جہاد پہ نہیں گزرا, جن کو راتوں کو اٹھ کے سجدے میں دھاڑے مارنی چاہیے تھی کہ اللہ میں بڑا دیندار بنا پھرتا ہوں مگر جہاد میں نے نہیں کیا, لگتا ہے میری جان ناپاک ہے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہتا, اللہ مجھے پاک کر دے. وہ لوگ جن کو منہ چھپا کے رونا چاہیے تھا کہ اللہ تیرے نبی تو 27 غزوات میں کود گئے اور میں ظالم نبی کا نام لے لے کے جیتا ہوں, نبی کا نام لے لے کے کھاتا ہوں, اب تک کسی ایک جنگ میں بھی میں شریک نہیں ہوا. وہ لوگ سینہ بھلا کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اعلیٰ کام کر رہے ہیں اور یہ مجاہدین بس لوٹ مار کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, جہاد کچھ بھی نہیں ہے, جہاد تو فضول سی چیز ہے. میں آج تھوڑا سا اسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, شاید کسی کو توفیق مل جائے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے. پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ کوئی جہاد کی حمایت کرے یا مخالفت کرے یہ بند ہونے والا کام نہیں, کوئی مجاہدین کے لیے جان لگائے یا نہ لگائے, میرے رب نے قرآن مجید میں صراحت سے کہہ دیا ہے کہ تم جہاد چھوڑو گے میں تمہیں برباد کر کے دوسروں کو لے آؤں گا, وہ کریں گے اس کام کو, یہ بند ہونے والی چیز نہیں. دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا, ہمارے معاملین بھی بیچارے سر چھپا کے چھپ گئے کہ کوئی یہ نہ کہے, کیونکہ ابھی مجاہدین پہ پابندی لگی, آج پابندی لگی, کل پابندی لگی. میں نے جیسے محمد کے ادارے میں لکھا تھا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ موجودہ صدارت کی تبدیلی کے بعد مجاہدین کا مستقبل کیا ہوگا, تو میں نے جواب دیا کہ موجودہ صدر تو مسلمان ہے الحمدللہ, جس دن دجال کی حکومت ہوگی دنیا میں اس وقت بھی جہاد بند نہیں ہو سکے گا. جہاد کو کون بند کر سکتا ہے, کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ رب نے کسی کو پیدا کرنا ہے. دجال جیسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی, طاقتیں ہوں گی, وہ اس جہاد کو بند نہیں کر سکے گا, بلکہ اس وقت مجاہدین کے ہاتھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مجاہدین کے امیر ہوں گے, امام ہوں گے, کمانڈر ہوں گے, ان کے ہاتھوں سے وہ قتل کیا جائے گا, جہاد کے عمل کے ذریعے سے وہ ختم ہوگا. تو جس عمل کو دجال بند نہیں کر سکتا اسے دنیا میں اور کون آیا ہے جو بند کر سکے گا. اس عمل کو میں نے یا آپ نے جاری نہیں کیا, میرے رب نے جاری کیا ہے. جبرائیل آسمان سے اترے تھے، مظلوموں کی آہیں آسمانوں پہ جا رہی تھی، حضرت بلال کی چیخیں، حضرت زنیرہ کی آہیں، حضرت سمیہ کے دردناک آوازیں، آسمان سے جواب آیا کہ آج سے قانون بدل دیا گیا ہے، پہلے حکم ملتا تھا کہ صبر کے ساتھ رہنا ہے، آج سے قانون آ گیا، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ یہ ظالموں سے لڑ سکتے ہیں، پنجہ آزما سکتے ہیں، ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ عجیب قانون آ گیا، سمجھ سے بالا تر ہے، اگر یہ طاقتور ہوتے تو مظلوم کیوں ہوتے، اگر ان میں لڑنے کی طاقت ہوتی تو مارے کیوں کھا رہے ہوتے، اب یہ کیسے ظالموں کو پکڑ لیں گے۔ فرمایا ہم نے انہیں لڑنے کا حکم دیا، لیکن آگے تو سنو، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، نصرت کے لیے اللہ خود ان کے ساتھ میدانوں میں آ کے لڑے گا۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں کہ مجاہدین اور جہاد کی مخالفت کرنے والے پہلی گالی اللہ کو دیتے ہیں، پہلی گالی کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو۔ اس لیے ان ظالموں کو جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا، کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا، کبھی چین نصیب نہیں ہوتا، ان کے اندر ایمان جڑ نہیں پکڑتا۔ اس لیے کہ جہاد کو گالی دینا سب سے پہلے اللہ کو گالی دینا ہے، اس لیے کہ جہاد کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ نے فرض کیا۔ اگر مجاہدین مجرم ہے تو وہ اس جرم کا ارتقاب کر رہے ہیں جس جرم کا حکم انہیں رب نے دیا۔ یہ کیا معنی ہے اذن، اجازت دے دی گئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ کس کی آیت ہے؟ یہ میرے رب کا فرمان ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں دل کو اچھا نہیں لگتا، گھبراتے ہو، ڈرتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جس چیز سے تم گھبراؤ وہ بری ہو، اللہ نے اس میں بڑی خیریں رکھی ہوئی۔ یہ کس کی آیت ہے؟ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں ان کافروں کو پاؤ لڑو ان کے ساتھ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ یقاتلون، لڑتے ہیں، پھر فیقتلون ویقتلون، قتل کرے یا قتل کیے جائے، اللہ کا وعدہ جنت کا پکا ہو گیا۔ یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ جہاد کی مخالفت کرنے والوں، خدا کے لیے منہ سنبھالو، تمہاری زبان تو رب کے خلاف کر رہی ہے، ہمارا کیا، ہمیں کیا نقصان پہنچا لو گے تم؟ اپنے رب کو تو گالیاں نہ دو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جہاد اور قتال اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ خود یہ عمل کرتا ہے۔ جہاد اور قتال کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ آج تک قرآن میں نہیں آیا کہ مومنوں اللہ تمہاری طرف سے نماز پڑھے گا، آئے قرآن میں کہیں؟ اللہ تمہاری طرف سے روزے رکھے گا، آیا کہیں؟ جبکہ قتال کے بارے میں فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود لڑتا ہے۔ جن کو دہشت گرد کہہ رہے ہو، اپنے رب کو کہہ رہے ہو دہشت گرد؟ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ ایمان والوں کی طرف سے میدان قتال میں خود کافی ہو گیا۔ اللہ تو بھی لڑتا ہے کیا؟ فرمایا ہاں۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کافروں کو نہیں قتل کیا، کس نے قتل کیا ہے؟ ولکن اللہ، قرآن کا درس دینے والوں یہ آیتیں بھی یاد رکھو، ولکن اللہ، لیکن اللہ نے قتلہم، ان کو قتل کیا۔ کہو جہاد کو دہشت گردی، کہو اپنے رب کو دہشت گرد، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس منہ سے جہاد کی مخالفت کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے قتال کرنے والا کون ہے؟ اللہ، قرآن نے کہا۔ اور پھر آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان قتال میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اللہ کہتا ہے فقاتل، اے میرے نبی آپ لڑنے کے لیے نکلیے، لا تکلف الا نفسك، آپ پر صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، کہ آپ لڑیے، آپ پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور آپ کے ساتھ جانے کے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سارے منافقت دکھا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، گھر اپنا گھر بچانے کے لیے، روپیہ بچانے کے لیے۔ نبی آپ اکیلے نکل پڑیے، اللہ آپ کی تب بھی مدد کرے گا۔ فقاتل، نبی آپ لڑیے۔ سورہ برات، جس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، صراحت سے کہا گیا، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہیں منافق منہ چھپا کے چھپ جاتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، زبانیں چلاتے ہیں، لیکن میرے رسول کو دیکھو، مسجد نبوی چھوڑ کے، صفا کا چبوترا چھوڑ کے، ریاض الجنہ چھوڑ کے، مدینہ کی پاک فضا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے نبی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، زخمی ہونے کے لیے جا رہے ہیں، شہادت کی تمنا لے کے جا رہے ہیں۔ جو آدمی جہاد کو گالی دیتا ہے، جہاد کے خلاف بولتا ہے، وہ دوسرے نمبر پہ گالی دیتا ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اللہ کے نبی خود لڑنے کے لیے گئے ہیں، کسی کے اندر مجال ہے کہ انکار کر سکے اس بات کا؟ قرآن کہتا ہے نبی لڑے، پھر حضور نہیں، قرآن کہتا ہے بہت سارے نبیوں نے جنگیں کی ہیں۔ وہ جہاد کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے والوں، انبیاء سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ آج بزرگی اسی کا نام ہے کہ کافر تمہاری بیٹیاں اٹھا کے لے جائے اور تم چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہو، کافر تمہارے قرآن کو استنجے کے طور پہ استعمال کریں اور تم بغیرتی کی تصویر بنے رہو۔ فرمایا بزرگوں سنو، قرآن کی آیت سنو، وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء کے ساتھ بہت سارے اولیاء نے مل کے جہاد کیا ہے، قتال کیا۔ لفظ قتال لائیں، جہاد نہیں لائے۔ لفظ جہاد لاتے تو لوگ ادھر ادھر مانے کو پھڑکا دیتے کہ یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ قَاتَلَ قَاتَلَ، لڑے ہیں ان کے ساتھ مل کے، ربیون کثیر، بہت سارے رب والے، اللہ والے۔ جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے وہ اللہ کا ہر حکم مانتا ہے۔ ہم کہیں ہمیں اللہ سے پیار ہے، اللہ تو نے نماز کا حکم دیا بہت اچھا، ہمیں تو اس سے پیار ہے، تو نے کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم دیا، ہمیں تو اس سے پیار ہے، پر یہ لڑنے کا حکم ہمیں نہ دے، یہ اچھا حکم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی بھی لڑتے رہے، ربیون اللہ والے بھی لڑتے رہے، اور تجھے لڑتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ جب تو غلام ہے، بندہ ہے، تو میں تجھ سے جو عبادت کرانا چاہوں تجھے وہی عبادت کرنی پڑے گی۔ تجھے اپنی مرضی کی عبادت چاہیے یا میری مرضی کی عبادت چاہیے؟ انبیاء نے جہاد کیا۔ قرآن مجید میں سے امریکہ اور انگلینڈ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، اس لیے جہاد کا نام نہ لو، تو یہ ساری آیتیں نکالو قرآن سے تاکہ امریکہ والے تمہیں تسلیم کر لیں، انگلینڈ والے تمہیں گرین کارڈ دیتے رہیں، تمہیں ویزے دیتے رہیں۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور حضرت داؤد نے جالوت جیسے ظالم کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن حضرت داؤد پہ کہہ رہا ہے، حضرت داؤد نبی ہیں کہ نہیں؟ جس کام کو نبی کرتے ہوں وہ عبادت ہے، دہشت گردی ہے۔ اے اللہ مسلمان کے دل کو سمجھا، کن غلطیوں میں جا پڑا ہے، کن گمراہیوں میں جا گرا ہے، کس ذلت کے آخری گڑھے میں جا پڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی قتال کر رہے ہیں، یہ اسی قتال کی مخالفت کرتا ہے، اسے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ کاش کاش اپنے نبی کی مخالفت تو نہ کرتا۔ جب تمہیں پتا چل گیا تھا کہ حضور جہاد پہ گئے، جب تمہیں پتا چل گیا کہ تمہارے آقا جہاد میں جا کے زخمی ہوئے ہیں، جب تم نے قرآن میں پڑھ لیا کہ انبیاء جہاد قتال کیا کرتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی مجاہد کے پاؤں کی خاک ہی اٹھا کے چوم لیتے، شاید بخشش کا کوئی ذریعہ بن جاتا۔ قبرستان بھر گئے مردوں سے، جان بچاتے بچاتے بچاتے سب مر گئے، اللہ کے لیے جان دینے والے کم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ انبیاء نے جہاد کیا، پھر صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے صحابہ نے جہاد کیا، اور صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ ان کے جہاد کی وجہ سے، صحابیت کا جو شرف ملا ان کی قوت جہاد کی وجہ سے ملا. اگر وہ بھی نبی کو چکر دینے والے ہوتے نعوذ باللہ تو انہیں یہ مقام نہیں ملتا, وہ تو نبی کے حکم پہ جان دینے والے تھے. اس لیے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہے. وہ ساتھ کیوں ہیں, کن صفات کی وجہ سے ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار, کافروں پہ بڑے سخت ہیں, جہاد کرتے ہیں. ہم تو کافروں پہ نرم ہیں, اپنوں پہ سخت ہیں. ہر چیز اپنوں کے خلاف چلے گی. کافروں کو تو ہم کہیں گے کہ کافر جہنم میں بھی نہ جائے, ہمارا دل دکھتا ہے. اپنوں کو گالیاں دو, مارو, پیٹو, ذلیل کرو, رسوا کرو, پاگل کرو, جو کچھ کرو اپنوں کے خلاف کرو. کافروں کے خلاف کچھ نہ کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا. صحابہ کے بارے فرمایا اشداء علی الکفار, صحابہ کافروں پہ سخت تھے, رحماء بینہم آپس میں نرم تھے. قرآن سے ثابت ہو گیا کہ قتال کا حکم کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا. تو جو جہاد و قتال کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے. پھر سب سے پہلے قتال کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ قتال کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں. سب انبیاء علیہ السلام جہاد کرتے ہیں, صحابہ کرام جہاد کرتے ہیں, اولیاء اللہ جہاد کرتے ہیں, امت کے خواص جہاد کرتے ہیں. پھر جہاد ایسا پیارا عمل ہے, اس عمل میں جو نکل کھڑا ہوتا ہے اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں لاتے ہیں. جو جہاد کے لیے ہجرت کرے گا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں, جو جہاد کے لیے ہاتھ میں اسلحہ اٹھائے گا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں, جو جہاد کرتے کرتے تھکاوٹ محسوس کرے گا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں, جو جہاد کے لیے بھوک برداشت کرے گا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں, جو جہاد کے لیے پیاس برداشت کرے گا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں. اور تو اور امام صاحب تراوی پڑھانے لگتے ہیں, اللہ ان سے کہتا ہے اے امام تو تراوی پڑھائے گا لیکن جب تک تو میرے مجاہد کے گھوڑے کا تذکرہ نہیں کرے گا قرآن کی آیت پوری نہیں ہوگی. امام کو مصلی پہ کھڑے ہو کے کہنا پڑتا ہے والعادیات ذبحا فالموریات قدحا. کوئی پوچھتا ہے کہ والعادیات کا ترجمہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں. اللہ قرآن میں گھوڑوں کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ فرمایا یہ میرے پیارے مجاہدین کے گھوڑے, اس لیے ان کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. مجاہدین کی مخالفت پر اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں کہ ان وعیدوں کو سناؤ تو ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں مسلمانوں کے. مشرق کی طرف سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, کہیں گے کوئی جہاد نہیں ہے, کوئی قتال نہیں. فرمایا یہ جہنم کا ایندھن ہیں یہ لوگ. یہ حضور نے بشارت دی, جو شخص مر گیا اور جہاد نہیں کیا, جہاد کا شوق بھی دل میں نہیں آیا, منافقت کے ایک حصے پہ مرے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, سند بالکل سچی ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اپنے دل سے پوچھ, ہر شخص اپنے دل سے پوچھے کیا لڑنے گئے ہو کبھی؟ آئندہ کبھی ارادہ ہے کہ جا کے لڑوں گا, جان دوں گا اپنے مالک کو؟ اکثر مسلمانوں کا دل ان دونوں چیزوں سے خالی ہے. نبی نے کہا منافقت کی موت مرے. جب تو میدان جہاد میں نکلتا ہے اللہ تجھے شہادت کی موت دیتے ہیں. اتنی لذت والی موت کہ جس کی لذت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ ہم مانتے ہیں شہادت, جس شخص نے بھی شہادت کو پہچانا ہے اس نے رات کی تاریکیوں میں شہادت مانگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو پہچانا, ایک دفعہ نہیں مانگی, اللہ مجھے بار بار شہادت دے, بار بار شہادت. حضرت عمر نے پہچانا, اللہ عمر زکنی شہادت ان فی سبیلک. ایک محدث کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک جماعت بیٹھی, سارے سر جھکا کے بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں. میں بھی جا کے بیٹھ گیا, میں نے کہا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا صبح سے بیٹھے ہیں اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں. مرنے کے بعد کیا, کتنے مشکل جگہ ہے, کیسے سختی سے روح نکلے گی, ساری مستیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ سکرات الموت سے ہمیں بچائے. پھر قبر میں پتہ نہیں کیا جا کے ہوگا, ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا نا. یہ آنکھیں کہاں لگائی تھی, یہ کان کہاں لگائے تھے. اور ہم اس معاشرے کی پیداوار, اللہ معاف کرے, جو ہم میں سے جو گانا نہ سننا چاہے بس والے زبردستی سنائیں گے اسے, ہم میں سے جو میوزک نہ سننا چاہے آئس کریم بیچنے والے زبردستی سنائیں گے اسے, ان گناہ کے دلدل میں قبر میں جا کے رب کو حساب دینا ہے ہم نے؟ آج گناہوں کے محافظ طاقتور ہو گئے اور دین کے محافظ کمزور پڑ گئے. مجبوری ہے جی, کیا کہنا, مجبوری. گھر سے کیسے نکالیں ٹی وی کو, فلانی چیز کو, فلانی چیز کو, مجبوری. یہ مجبوریاں قبر میں جا کے ساری برابر ہو جائیں گی. جب گھر والے پھینک کے آ جائیں گے, مٹی ڈال کے آ جائیں گے, کفن چور اگری رات کفن اٹھا لے گا جا کے اور ننگا چھوڑ دے گا, اور کیڑے مکوڑے آپس میں ضیافتیں کریں گے کہ آج ایک نیا لاشا آیا ہے, آؤ تم بھی کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, اور پھر حساب کتاب ہو رہا ہوگا. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شہادت جیسی نعمت رکھی, فرمایا موت کے وقت درد نہیں ہوتا, مزہ آتا ہے, قبر میں جا کے حساب نہیں ہوتا. اور تو اور زمین کو کہہ دیا کہ تو نے شہید کے جسم میں سے گوشت تک نہیں کھانا. تین تین سال, تین تین سو سال بعد شہیدوں کی قبریں کھودی گئیں تو پڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں قبروں میں. جنہوں نے اللہ تعالی کے لیے جانے قربان کی ہیں ان کی شان ہی کچھ اور. اللہ تعالی محروم نہ کرے اس شہادت سے. لیکن کتنے مسلمان اسے مانتے ہیں؟ ہر شخص کو زندہ رہنے کا شوق ہے, ہر شخص کو زندہ رہنے. بلکہ مجھے تو اس چیز کا وہم ہوتا ہے, اللہ کرے یہ غلط ہو, کہ آج کوئی شخص کھڑے ہو کے کہہ دے کہ مجھے کوئی سجدہ کرے تو وہ سو سال تک نہیں مرے گا. 75% مسلمان اس کے پاؤں میں سجدہ کریں گے, اللہ کو چھوڑ دیں گے کہ شاید 100 سال مزید زندے رہے. اللہ کے پاس جانے سے ڈر رہا ہے ہر آدمی, شہادت سے ڈر رہا ہے ہر آدمی. یہ شہادت کی نعمت اللہ رب العالمین نے اس امت کو خاص نعمت کے طور پہ عطا کی. جب تک ہم شہادت کے طلبگار تھے یارو, ہم پر کوئی ظلم نہیں ڈھا سکتا تھا. آج تو ہم ہر طرح کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. بات دور نکل گئی. میں کہہ رہا تھا اس حدیث پہ ہر شخص خود غور کرے. یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کوئی نیک ہو, بد ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, عالم ہو, غیر عالم ہو, حافظ ہو, غیر حافظ ہو, اپنے دل سے پوچھے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ جو لڑنے کے لیے میدان میں نہیں گیا اور جس کے دل میں اس کا شوق بھی نہیں آیا وہ منافقت کی موت مرے گا. ذرا اپنے دل سے پوچھو شوق ہے جانے کا؟ باہر کسی کا سائیکل زور سے پنچر ہو جائے تو گھر والے چارپائیوں کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگ کیا میدان جہاد میں جائیں گے کہ لڑنے کے لیے؟ اتنی بزدلی مسلمان میں عام ہے, اتنی بزدلی. پھر چلو نہیں جانا, بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا, لیکن درد تو ہوتا ہے دل میں کہ میں ایک نیکی سے محروم ہوں. بے نمازی آدمی کوئی بھی ہو, اس کے دل میں درد تو ہوتا ہے کہ میں بے نمازی ہوں. لیکن جہاد چھوڑنے والوں کے دل میں اتنی سی ندامت بھی ہے؟ کبھی رات کو روئے ہیں اٹھ کے کہ اللہ اتنا بڑا فرض ہم سے چھوٹا ہوا ہے؟ کیا قیامت کے دن نبی سے کہیں گے کہ آقا حوض کوثر دے دو؟ آقا کہیں گے میری حدیث نہیں سنی تھی کہ جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے جسم پہ جہاد کا کوئی نشان نہیں ہوگا وہ میرے پاس, اللہ کے پاس ناقص حالت میں آئے گا. کیا جواب دیں گے اس وقت؟ حضور پوچھیں گے کہ میرا دین برباد ہو گیا, تمہاری جانیں زیادہ قیمتی تھی میری جان سے؟ حضور پوچھیں گے کہ میری سنتوں کو برباد کر دیا گیا تھا, تم صرف پیسہ جمع کرنے پہ ساری زندگی گزار رہے تھے اور پیسہ بھی چھوڑ کے مر گئے تھے, قبر میں ساتھ نہیں لے گئے تھے. نبی نے زخم کھا لیے اور امتی اسی حالت میں مر رہا ہے. ہائے اللہ رحم کر. چلو اس کو بھی چھوڑیں, یہ بھی نیک لوگوں کی باتیں ہیں جو روتے ہیں, کم از کم جہاد کی مخالفت تو بند کر دیتے. جو دنیا کا نکما آدمی جہاد میں نہیں جائے گا مجاہدین پہ انگلی ضرور اٹھے, مخالفت ضرور کرے گا, کوئی بات ضرور بنائے گا. کسی کو مجاہدین کی گاڑیاں چبھیں گی, کسی کو ان کے گھر چبھیں گے, کسی کو ان کے کپڑے چبھیں گے. چلو میں نے مان لیا موجودہ جہاد کرنے والے سارے چور اچکے ہیں, انہوں نے جہاد سے گاڑیاں بنا لی ہیں, بنگلے بنا لیے ہیں, اپنے کپڑے بنا لیے ہیں, لیکن یہ باتیں کرنے سے جو اللہ نے آپ پر جہاد فرض فرض دیا ہے وہ تو ختم نہیں ہوا ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے انہیں بھی حکم دیا، آپ کو بھی حکم دیا اللہ۔ لیکن وہ یاد نہیں آ رہا کہ ان میں سے روزانہ دو دو چار چار جسم پہ بم باندھ کے کوئی اسرائیل میں جا کے ٹکڑے ہو رہا ہے، کوئی کشمیر میں جا کے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ آپ لوگ تو اپنی قربانی کی ایک کھال دے کر بھی زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، ان کے تو جسموں کے ٹکڑے بکھرے۔ آپ کو کیا پتا کہ ان کے دن کس طرح سے گزرتے ہیں، ان کی راتیں کس طرح سے گزرتی ہیں۔ آپ کے ہاں تو بزرگی یہی ہے کہ کوئی آدمی بس کمر جھکا کے گردن جھکا کے چلے، اونچے اونچے خواب سنائے آپ کو۔ اللہ کے ہاں یہ سب کچھ معتبر نہیں ہے، اللہ کے ہاں معتبر یہ ہے کہ کون اس کے لیے بڑھ کے قربانی دیتا۔ آج اسرائیلی فوج کے پاس ہیلی کاپٹر ہے اور ان کی قوم ساری دنیا سے پیسہ جمع کر کے مزید ہیلی کاپٹر لے رہی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ایک مجاہد کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس سے چھن جائے تاکہ اسلام کا تحفظ کرنے والے پیدل ہو جائیں، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے۔ مسلمان اتنا بے درد تو کبھی بھی نہیں ہوا، اتنا حاسد مزاج تو کبھی بھی نہیں ہو۔ اگر آج ان کے پاس تھوڑے بہت اسباب و وسائل ہے، لیکن یہ کن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ ساری قوم کا تحفظ آج ان کے ذمے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے یہ زمین برباد ہو گئی ہوتی اور کافروں نے کچا کھا لیا ہوتا۔ میں قرآن مجید سامنے رکھ کے کہتا ہوں، جس بستی میں مجاہد نہیں ہوتے وہ بستی اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاتی، جس مسجد میں جہاد نہیں ہوتا وہ مسجد بے نور ہو کے رہ جاتی ہے، جہاں جس مسجد میں جہاد کی بات نہیں ہوتی بے نور ہو کے رہ جاتی ہے۔ آج جن ملکوں میں جہاد پر پابندی لگی ان کی حالت جا کے دیکھو، عورتیں اپنے گھروں میں کتوں سے زنا کرواتی ہیں۔ یہی چاہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں ساری دنیا کے حالات سامنے رکھ کے کہتا ہوں۔ چلو الجزائر چلو، مصر چلو، جہاں کی حکومتوں نے مجاہدین پہ پابندی لگا دی ہے، وہاں کوئی ایک عورت پاک دامن نہیں ملتی پوری پوری بستی کے اندر، مرد نہیں ملتے، وہ گھروں میں کتے رکھ کے بے حیائیاں کرتی ہیں۔ ایسی ایسی بے حیائیاں ہیں، ایسا ایسا ظلم ہے، انسانی عقلیں دنگ ہو گئی ہے۔ یہ ان مجاہدین کی برکات ہے، آج بارش بھی ہوتی ہے، پانی بھی ملتا ہے، روزی بھی ملتی ہے۔ اللہ کو اپنے قربانی دینے والے اچھے لگتے ہیں۔ کوئی آپ کے لیے قربانی دے گا تو آپ کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ کوئی آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا آپ کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ مجاہدین تو برکت والے ہیں، اس لیے حضرت عمر مجاہدین کے پیچھے دوڑ دوڑ کے کہتے تھے ہمیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ امیر المومنین مجاہدین سے دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، جو شخص جہاد کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، مسلمانوں سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسئلے بتانا تو مفتی حضرات کا کام ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا بتا دیجئے کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کوئی آدمی کہے میں پورا قرآن مانتا ہوں، یہ ایک آیت پسند نہیں آئی تھوڑی سی بس، اس کو وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ میرے ساتھ بیٹھ جائیے، میں آپ کو الحمد سے والناس تک 450 آیتیں گنا کے دوں گا جس میں اللہ نے لڑنے کی بات کی ہے، لڑنے کا حکم دیا، قتال کا حکم دیا۔ تو جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں وہ کتنی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں؟ 450 آیتوں کا انکار کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مشہور محدث و مفسر حضرت مکحول ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں 10 اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے۔ فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں، انکار تو نہ کرے کوئی۔ پوری پوری صورتوں کے نام پڑھ لیں، سورہ فتح، فتح لڑائی کے بعد ہوتی ہے یا کہیں گھر میں لوڈو کھیلنے کے بعد ہوتی ہے؟ فتح اور شکست کس کے بعد ہوتی ہے؟ لڑائی کے بعد ہوتی ہے۔ سورہ نصر نصرت، سورہ ممتحنہ، سورہ صف قطار بنا کے لڑنے کی صورت، سورہ قتال، سورہ توبہ، سورہ انفال مال غنیمت کی صورت، ان تمام صورتوں کا انکار کرنے والا مسلمان ہوگا نا بہت بڑے پائے کا مسلمان ہوگا جو قرآن کی ان تمام صورتوں کا انکار کرے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے حضور اچھے لگتے ہیں مگر جب وہ جہاد میں لڑنے جاتے ہیں نا اس وقت مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد، اس وقت مجھے وہ دہشت گرد لگتے ہیں. نبی کو تو چاہیے تھا ہر وقت ذکر کرتا رہتا، تلاوت کرتا رہتا سر جھکا کے. یہ کیا تلوار لے کے لڑنے نکل گئے؟ ہم کافروں کے سامنے بدنام ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا دین لڑنے والا دین ہے. کوئی آدمی یہ بات کہے وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ کافر ہوگا. بتاؤ میرے نبی گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ سر پہ لنگے لمبے بار رکھ کے گئے ہیں. تو آج مسلمانوں کو کیوں وحشت ہو جاتی؟ ایک آدمی نے کہا ہماری مسجد میں مجاہد آئے تو کریں لیکن یہ ذرا بال تھوڑے سیٹ کروا لیں. میں نے کہا مائیکل جیکسن کے بال رکھ کے آئیں گے پھر تمہیں اچھے لگیں گے. کیا ہو گیا مسلمان کو آج؟ مجاہد آئے تو صحیح، داڑھی رکھ کے نہ آئے، پگڑی باندھ کے نہ آئے. ہمارے علاقے والے ڈرتے ہیں، ذرا گھبرا جاتے ہیں، افسر لوگ ہیں ذرا گھبرا جاتے ہیں. کل نبی اور صحابہ اگر یہاں آ جاتے تو یہ افسر لوگ گھبرا جاتے؟ افسر ہو یا غیر افسر ہو ہے تو مسلمان ہے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. افسر ہو یا غیر افسر، اسے نبی سے عشق ہونا چاہیے، اسے قرآن سے عشق ہونا چاہیے، اسے نبی کی سیرت سے عشق ہونا چاہیے، اسے نبی کی صورت سے عشق ہونا چاہیے، اسے مسلمان سے پیار ہونا چاہیے. پھر افسری بھی کام کی ہے، نوکری بھی کام کی ہے، مگر جو افسر نبی کی شکل سے پیار نہ رکھتا ہو، نبی کی سیرت سے پیار نہ رکھتا ہو، نبی کی صورت سے پیار نہ رکھتا ہو، وہ کس کام کا ہے؟ کس کام کا ہے؟ کیا اسے قرآن سے نفرت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، اس جہاد کی مخالفت کرنا نبی کو گالی دینے کے مترادف ہے. پھر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو لوگ جن کے ڈر سے یہ گورے خبیث بدنما پیشاب کے تھیلے، میں وہاں برطانیہ گیا تو جس بیت الخلاء میں جاتے نہ پانی ہوتا نہ لوٹا ہوتا. میں نے کہا یہ اتنے گورے لوگ ہیں ایسے ہی پھرتے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی پھرتے، سب کوئی ساتھ لے کے اپنی پینٹ میں تاکہ مسلمان ان جیسی پہنے اندر. کتنے غلیظ، کتنے نجس، کتنے ناپاک گندے لوگ، سور خور. انہوں نے تو ایٹم بم بنا لیے، ہائیڈروجن بم بنا لیے، دن رات عراق کے بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں، افغانستان پہ کروز میزائل مار رہے ہیں، سمندروں میں بربادی مچا دی ہے، کتوں کو انسانوں سے افضل قرار دے دیا ہے، انسان بھوکے مر رہے ہیں، ان کے کتے بٹر کھاتے ہیں، کمبلوں میں سوتے ہیں. ان بے غیرتوں کے کہنے پہ ہمیں جہاد برا لگتا ہے اور نبی نے جہاد سے محبت کا درس دیا، ہمیں نبی کی بات اچھی نہیں لگتی؟ ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہیے اور ہمیں بن کے رہنا ہوگا. اس طرح میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، بس وہی عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ ہم سب کو جہاد کی مخالفت کے گناہ سے بچا دے. کہتے ہیں کہ ایک گھر پہ سانپوں کا قبضہ ہو گیا، ایک سانپ آیا، گھر والوں نے سستی کی، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، ان سانپوں نے آ کے پورے گھر پہ قبضہ کر لیا، اوپر نیچے دائیں بائیں. اب گھر والے ڈر ڈر کے رہتے ہیں، کانپ کانپ کے رہتے ہیں، وہ کبھی کسی بیٹی کی ٹانگ میں کاٹتے ہیں، کبھی کسی ماں کے گردن میں کاٹتے ہیں، لیکن گھر والے ان سانپوں کو کچھ نہیں کہتے، طاقتور ہیں سانپ. آپس میں میٹنگیں کرتے ہیں ان سانپوں کا کیا کیا جائے، وہ کہتے ہیں ان کے خلاف سیمینار کرو، دھرنا دو. پر سانپوں کو سیمینار اور دھرنے سے کیا غرض؟ کچھ کہتے ہیں ان کے خلاف بکس لکھو، کتابیں لکھو کہ یہ سانپ بڑے گندے ہیں. کچھ نے کتابیں لکھ کے گھر میں رکھ دی، سانپ ان کتابوں پہ بھی چڑھ کے لپٹ گئے. کچھ نے کہا اچھا بیٹھ کے چائے سموسے کرتے ہیں اور کوئی سیمینار کرتے ہیں، گول میز کانفرنس ان کے خلاف. انہوں نے آ کے گول میز کانفرنس کے سموسے بھی کھا لیے سارے. دو پاگل نکلے گھر میں، انہوں نے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم ڈنڈا اٹھاتے ہیں. ڈنڈا اٹھایا اور ادھر ایک سانپ کو، ادھر سانپ کو، سارے سانپوں کی چیخیں اب وہ کونوں کے اندر گئے، کوئی ادھر پورا گھر آزاد ہو رہا ہے اور یہ گھر والے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے. اب سانپوں نے اچانک حلیا بدلا, خوبصورت کپڑے پہنے, بریف کیس لیا ہاتھوں میں اور آگے کہا, یار یہ دو ڈنڈے والے تمہارے گھر میں اچھے تھوڑی لگ رہے ہیں, تم ان کو ہٹاؤ, ہم تمہیں دودھ لا کے دیں گے, تو مٹھائیاں لا کے دیں گے, تو فلاں. اب گھر والے اگر ان دو ڈنڈے والوں کے مخالف ہو جائیں تو تھوڑی دیر میں منظر پتہ ہے کیا ہوگا, سانپ اب جو حملہ کریں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. 200 سال سے یہ کافر ہمارے اندر گھسے, برے صغیر میں داخل ہوئے, ادھر داخل ہوئے, حرمین میں داخل ہوئے, ترکی خلافت ختم کی, ادھر کاٹا ادھر کاٹا, ہم کانپ رہے, ہم ڈر رہے ہیں کافر ناراض نہ ہو جائے, فلاں کے خلاف ہم بات نہ کریں, قبضہ کر رہے تھے. اچانک افغانستان میں چند پاگل سر پھرے, اللہ کے نیک بندے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے, مارا روس کی دم پہ, اس کے سر پہ ایک سانپ ادھر گیا, دوسرا سانپ ادھر گیا, سارا عالم اسلام آزاد ہو رہا ہے. اب وہ بریف کے لے کے آ رہے ہیں, یار ان پاگلوں کو بند کرو, یہ جیش والوں کو, یہ طالبان کو, یہ فلاں کو, ان کی وجہ سے ہم تمہیں سود نہیں دے سکتے, ورنہ تمہیں سود کھلاتے, تمہیں پیسہ دیتے. اب ہمارے لوگ ہمارے مخالف ہو رہے ہیں, اگر یہ مجاہد بیچ میں نہ رہے, اب جو سانپوں کا حملہ ہوگا وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی بچا نہیں سکے گا. مسلمانوں, یہی مجاہد آج مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں, ہاتھوں میں پتھر لے کے, جسموں سے بم باندھ کے, یہی بابری مسجد کے قریب میں جا کے اپنے معصوم شیرخوار بچوں کو پیچھے یتیم چھوڑ کے جا کے ذبح ہو رہے ہیں. تمہیں تو اپنے محلے کی مسجد کی فکر نہیں ہوتی, یہ بابری مسجد کی فکر کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے کشمیر میں آزادی کی شمع جلی, انہی کی وجہ سے 25 کروڑ ہندوستان کا مسلمان آزادی کے خواب دیکھنا شروع ہوا, ورنہ اس نے تو غلامی کو تقدیر سمجھ لیا تھا. انہی کی وجہ سے حرمین محفوظ ہے, کعبہ محفوظ ہے. اگر یہ کچھ نہ ہوتے, امریکہ ان کا مخالف کیوں ہوتا, رشیا ان کا مخالف کیوں ہوتا, برطانیہ ان کا مخالف کیوں ہوتا, ساری دنیا ان کی مخالف ہے. اس لیے کہ اسلام انہی کے دم سے قائم ہے اور انہی کے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں بلند ہوگا. ان حالات میں مسلمان کا فرض کیا بنتا ہے کہ جہاد کرے یا مجاہدین کی مخالفت کرے؟ جہاد کرے. میں کہتا ہوں حضرت امام مہدی آئیں گے, آئیں گے یا نہیں آئیں گے, عقیدہ ہے, وہ آ کر جہاد کریں گے, کوئی اور کام کریں گے؟ تو جن کو آج جہاد اچھا نہیں لگتا ان کو بھی گالیاں ہی دیں گے نا, کہیں گے امام مہدی کے پاس گاڑی کہاں سے ہے, کپڑے کہاں سے ہے, جوتا کیوں پہنتا ہے, ٹوپی کیوں اوڑھتا ہے, رومال کہاں سے لیتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, وہ کیا کریں گے, جہاد کریں گے یا الیکشن لڑیں گے, آ کے ناظم کے الیکشن لڑیں گے دجال کے خلاف, یا جہاد کریں گے؟ کیا پڑھا آپ نے حدیث میں؟ حدیث میں آتا ہے صراحتن جہاد کریں گے, جہاد کریں گے. اس وقت ان کا ساتھ دیں گے یا ان کو بھی گالیاں دیں گے, یہ کون آ گئے ہمیں تنگ کرنے کے لیے؟ اللہ حفاظت فرمائے. جہاد کی مخالفت انسان کو کافر بنا دیتی, اس لیے کہ جہاد کی مخالفت قرآن کی مخالفت ہے, حدیث کی مخالفت ہے, حضور کی سیرت و سنت کی مخالفت ہے, مسلمانوں کی غیرت کی مخالفت ہے. آج جمعہ کا مبارک دن ہے, سارے توبہ کرو کہ انشاءاللہ جہاد کی مخالفت بھول کے بھی نہیں کریں گے. اصل کام تو یہ کہ خود لڑیں, چل کے خود لڑیں سارے. نہیں لڑ سکتے, مجاہدین کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کی حفاظت کریں, ان کے گھروں کی دیکھ بھال کریں دیوانہ وار, اور اللہ سے دعا کریں, اللہ ہم بزدل ہیں لیکن کیا کریں, مجاہدین کی خدمت تو کر رہے ہیں. چلو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, آخری درجہ, آخری درجہ, اپنی زبان بند رکھے, جہاد اور مجاہدین کی مخالفت نہ کرے, ورنہ ایمان خطرے میں ہے, کلمے کے بغیر نہ مر جائے کہیں, اس چیز کا سخت خطرہ پیدا ہو رہا, سخت خطرہ پیدا ہو. جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے ان کے قریب بیٹھنا بھی حرام. فرمایا جو قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرے ان کے قریب نہ بیٹھو, اٹھ جاؤ ان سے. تو جہاد بھی تو قرآن کی آیتوں میں آیا ہے, کسی قصے کہانی میں تو نہیں آیا ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ آج سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ مخالفت تو نہیں کریں گے, جہاد کی مجاہدین کی مخالفت تو نہیں کریں گے, جو کر رہا ہے وہاں سے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. اگر اتنے پر بھی اہتمام کر لیا تو کیا پتا اللہ کی نظر کرم ہو جائے, اللہ ہمیں بھی میدان جہاد کا غازی بنا دے, جا کے کتنا مزہ آئے گا, ہاتھ میں کلاشن ہو, سامنے کافر ہوں, اس میں سے گولیاں برس رہی ہوں, دل کے اندر ایمانی جذبہ ہو, آسمانی فرشتے اتر رہے ہوں, حورے پہلے آسمان پہ سے آ کے بیٹھی منظر دیکھ رہی ہوں, مائیں بہنیں آنچل دوپٹے اٹھا کے دعائیں کر رہی ہوں, فتح کے نقارے بج رہے ہوں. آسمان کہتے ہیں جب مجاہد لڑنے نکلتا ہے ساری مخلوق کو اللہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, بادل اس کے لیے برستے ہیں, پانی اس کے لیے گرتا ہے, بجلی اس کی مدد کے لیے آتی ہے, فرشتے منتیں کرتے ہیں اللہ ہمیں زمین پہ بھیج. حدیث میں آتا ہے فرشتے زمین پہ اتر آتے ہیں, حوریں جنہوں نے کبھی خیموں سے باہر نہیں نکلی جنت کے اللہ سے کہتی ہیں اللہ ہمیں پہلے آسمان پہ جانے دے, ہم جا کے دیکھیں گے کہ کیسے لڑ رہا ہے مجاہد, اللہ وہاں آنے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق وہاں کھڑی ہوتی ہے اور مجاہد شان سے لڑ رہا ہوتا ہے, قوت سے بڑھ رہا ہوتا ہے, نبی کے دین کو اونچا کر رہا ہوتا ہے, کافروں کو سر نگوں کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ منظر نصیب فرما دے گا انشاءاللہ. لیکن جب مخالفت چھوڑ دیں, اگر آپ مجاہدین کی مخالفت نہیں کریں گے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا یا دانے کم ہو جائیں گے گھر میں؟ جی ہمیں کسی نے بتایا یہاں کہ لوگ بس بازاروں میں گلیوں میں جہاد کی مخالفت کرتے ہیں, ہمارا دل روتا ہے کہ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی کہیں جہاد کی مخالفت میں کفر نہ اختیار کریں, اس لیے آپ کی منت کر رہے ہیں. ورنہ اللہ کا فضل ہے, آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے, اللہ وہاں سے بھیج رہا ہے جہاں کے پیچھے جا کر ہمارا مسلمان نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے. آپ یقین کریں گے انگلینڈ اور امریکہ کے مسلمان جہاد کے لیے آ رہے ہیں, وہاں کے گورے مسلمان ہو کر جہاد کی کیس سے بانٹتے پھرتے ہیں. آپ یقین فرمائیں گے آپ لوگ نہیں آئیں گے, وہاں سے آئیں گے تو جن کے پیچھے دوڑ دوڑ کے ہاں پاپ کے پینٹ پہنتے ہیں ان جیسی, ٹائی لگاتے ہیں ان جیسی کپڑے, پھر بیوی سے پوچھتے ہیں انگریز لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا, اچھا کہیں کہیں کم تو نہیں لگ رہا کہیں سے, پھر کریم ملیں گے وہ دھوپ میں ساری اتر جاتی پھر دوبارہ آ کے نہیں ملنی پڑتی واپس آ کے. اللہ نے بہت خوبصورت چہرے بنائے تھے, پتہ نہیں کیوں انگریز بننے کا شوق پڑ گیا مسلمان کو, اسی کی طرح کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ شاید میں انگریز لگ رہا ہوں گا, پھر پیشاب بھی کھڑے ہو کے کر رہے ہیں کہ اب تو پکا اب تو میں کلنٹن بن گیا ہوں. ترقی ہو گئی نا, کیونکہ آخری درجہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا جائے, اب تو اعلیٰ درجے کا مسلمان. خدا نے تجھے بہت اونچی شان دی, تیری جیسی کوئی امت پیدا نہیں ہوئی, تیرے جیسا نبی کسی کو نہیں ملا, تیرے جیسا قرآن کسی کو نہیں ملا, تجھے ان کافروں بے غیرتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. ان کی قوم کے لوگ مسلمان ہو کے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ, مجاہدین کے ساتھ آ کے مل رہے ہیں. تو اس لیے جو سارا بیان ہوا ہے اس کا مقصد آپ بھائیوں کا اور اپنا ایمان بچانا ہے. ہم سب کمزور ہیں, ہم سب اللہ کے محتاج ہیں, ہم سب کے نے مر کے اللہ کے حضور جانا ہے. اس لیے دعا کرو کہ یہ گناہ ہمارے سر نہ ہو کہ ہم اسلام کے ایک فرض کی مخالفت کر رہے ہیں. پانچ فرض ہیں اسلام کے, کلمہ پڑھنے کے بعد پانچ فرض ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد. جو ان پانچ میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا, اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.